Açık Gazete. Günaydın. Bugün 2 Haziran Cuma. Yıl 2017, ay 6, gün 153, Hızır 28. 1438 Hicri Ramazan 7, 1433 Rumi Mayıs 20. Bevarih rüzgarlarının başlaması, fırtına ve yağmurlar. Günün tarihi. 91 yıl önce bugün 2 Haziran 1926'da Genel Nüfus Sayım Kanunu kabul edilerek yürürlüğe girdi. 93 yıl önce bugün ise yani 2 Haziran 1924'te çıkarılan bir kanunla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kızılderililere yerlisi oldukları ülkede vatandaşlık hakkı tanınmıştı. Günün malumatı Haziran ayında. Çiçekler. Geçen ay ekilmiş tohumlardan yetişmiş fidanlar dikilir. Yaz şebboyu, çan çiçeği, pembe hatmi ile gelecek yıla ait çiçeklerin ekilmesine başlanır. Yıldız soğanları saksılarda ise güneşli yerlere konur. Kış için çuha çiçekleri çoğaltılır. Yağmurlardan sonra bağlara kükürt serpilir. Bahçıvanlık. Açıkta yetişen kavun, domates, kabak ve salatalıklar budanır. Karanfiller çiçek açtıktan sonra daldırma yapılır. Yabani güllerden çelik dikilir. Enginarların diplerindeki sürgünler ürün alındıktan sonra ayrılır. Devamı pazartesi. Büyük saatli marif takvimi. As president, I have one obligation, and that obligation is to the American people. The Paris Accord would undermine our economy, hamstring our workers, weaken our sovereignty, impose unacceptable legal risk, and put us at a permanent disadvantage to the other countries of the world. It is time to exit the Paris Accord. America, your head's too big, because America, your belly's too big, and I love you, I just wish you'd stay where you in America, the land of the free, they said, and of opportunity in a just and a truthful way. But where the president to say to me, to help me believe, oh, oh, oh, in America, it brought you the hamburger, oh, well, America, you know where, you can shove your hamburger. And don't you wonder why in endless smile with no warmth within greets the world. Foreign leaders in Europe, Asia, and across the world should not have more to say with respect to the U.S. economy than our own citizens and their elected representatives. Thus, our withdrawal from the agreement represents a reassertion of America's sovereignty. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete başladı. Haftanın son Açık Gazetesi. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editoryal destek veren Emre Gümüşer'le birliktesiniz. Günaydın. Ömer Madra bugün de yok aramızda. Son gün, önümüzdeki hafta pazartesi itibariyle yayında olacak. Dinlediğimiz parça Morrissey'den America is not the world'du. Amerika dünya değil adlı parçayı dinledik. Neden dinlediğimizi de zaten girişinde ve çıkışında sesini duyduğunuz Donald Trump'ın açıklamalarından da anlayabilmek mümkündü. Tahmin edersiniz ki fazla bir açıklamaya gerek yok. Çünkü haberler içerisinde bol bol açıklama fırsatı bulacağız galiba bugün. Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiği açıklaması dün akşam saatlerinde Türkiye'deki saate göre duyuruldu. Kendisi tarafından bizzat Avrupa'daki gezisinde yapamadığını gitti. Kendi Beyaz Evi'nin önünde yaptı açıklamayı. Ve ardından da Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris İklim Anlaşması'ndan imzasını çektiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Donald Trump. Evet, habere girmeden önce, bu haberle başlamadan önce bugün galeyano yapmıyoruz. Önümüzdeki hafta pazartesi gününe sakladık. Eğer çok önemli bir gelişme olmazsa galeyanonun anlatacağı hikayeyi. Biz günün tarihine bakalım. 622 yılında bugün Yunan adalarından 3 tanesi bir depremle yok olmuş. 1328 yılında bugün ise Filipinler'de başka bir depremle 9 ada ve adacık yok olmuş. Toplamda 12 ada yok olmuş günün tarihinde anlattığımız üzere. 1977 yılında bugün ise o zamanın başbakanı Süleyman Demirel, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığı'na yazı göndererek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit'e İstanbul Taksim'de düzenlenen mitingde Sheraton Oteli'nin üst katındaki bir odadan uzun menzilli bir dürbünlü silahla ateş edileceği haberini aldığını söylemiş ve gerekli önlemlerin alınmasını istemiş. 3 Haziran'da da CHP'nin Taksim'deki mitingi düzenlenmiş ve olaysız geçmiş. Böyle bir haber var. Geçmişten gelen bir haber. Artık günün tarihi olarak anılması mümkün olan bir gelişme olarak nitelendirilebilir. 1980 yılında bugün ise Osmanlı'dan bu yana devam eden buğday ve ekmek fiyatları üzerindeki devlet kontrolü kaldırılmış. Ardından herkes kafasına göre pide satıyor Ramazan aylarında. Sizin de yakından anlayabileceğiniz üzere durum bu. Günü tarihinde ve günün haberine geçelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, karbon salınımı azaltmayı ve küresel ısınmayı 2 derecelik artışla durdurmayı öngören Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini duyurdu. Bu konuyla alakalı haberler var. Bunlardan bahsedebilmemiz mümkün olabilir. Özetin içerisinde söylemek gerekirse ve dünya genelindeki haberlere de bakabiliriz. Batı Afrika'daki Batı Afrika'dan Avrupa'ya gitmek isteyen aralarında kadın ve bebeklerin bulunduğu 44 göçmenin Sahra Çölü'nde susuzluktan hayatını kaybettiği haberi vardı. Çok büyük bir haber olmadı, çok fazla yerde görülmedi ama 44 kişi aralarında çocuk ve kadınların da bulduğu susuzluktan ölmüş göçmen bunlar. Muhtemelen ülkelerindeki savaşlardan ve iklim değişikliğinin yarattığı yıkımdan kaçıyorlardı. Bir diğer tarafta da iklim değişikliği ve savaşın artık en saf haline gelmeye başladığı Yemen'den gelen haberler var. Kolera şüphesi bulunanların sayısının yaklaşık 70 bine yükseldiğini açıkladı dün UNICEF. BBC'den ve Posta gazetesinden bunu görebilmek mümkündü. Bir diğer fosil yakıt kaynağı olan ülkelerden gelen haberler var. Bunlardan bir tanesi Irak. Irak'ta Musul'da devam etmekte olan operasyonlar var. Musul'da IŞİD'in Irak Şam İslam Devleti'nin öldürdüğü onlarca sivilin gömüldüğü bir toplu mezar daha bulunmuş. Bunun açıklaması var. Suudi Arabistan dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Suudi Arabistan'ın Katif kentinde Şiilerin yoğunluklu bulunduğu Katif kentinde meydana gelen patlama var. İki kişi hayatını kaybetmiş. Bundan bahsedebilmek mümkün olabilir bugünkü haberler içerisinde. Cumhurbaşkanının açıklamaları var. Donald Trump'la alakalı. Artık karşılıklı olacak bu ilişkiler demiş, bu işler demiş. Rusya'dan gelen bir haber var. Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemi satmaya hazır olduklarını açıklamış Vladimir Putin. Ve Dünya Barış Endeksi var bu çatışma ve patlama haberlerinin gölgesinde kalmış bir haber olarak. Küresel Barış Endeksi 2017 raporu yayınlanmış ve 163 ülke arasından 146. sırada yer almış Türkiye. Ve tekrardan Türkiye içerisine geri dönecek olursak zeytinliklerin madencilik ve endüstriyel tesisler için yapılaşmaya açılmasına izin veren yasa tasarısı meclis komisyonunda kabul edilmiş. Dün bazı gazetelerde bunun bir değişiklikle uygun hale getirildiğinden bahseden haberler vardı. Fakat Bir Gün Gazetesi iyi yakalamış ve dün de aynı şekilde Açık Radyo'da ki programlarda da aktarıldığı üzere hiç de göründüğü gibi bir durum yokmuş. Bununla alakalı çeşitli eleştiriler var. Zeytinliklerin konut ve tesis turistik tesis inşaatına açılmasıyla ilgili geri adım atılmıştı. Bunu göstermelik olarak nitelendirenler var. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Murat Narin bunlardan bir tanesi. Bu yasa meclisten geçerse ki meclis komisyonunda kabul edildi. Bu yasa meclisten geçerse Türkiye'de zeytincilik bitmiştir açıklaması yapmış. Diken internet sitesinden bunu görebilmek mümkün. Ve kanun hükmündeki kararnamelerle ihraç edilmek amacıyla işine iade edilmek amacıyla İstanbul'un Şişli ilçesindeki Cevahir Alışveriş Merkezi önünde 55 gündür oturma eylemi yapan bir başka öğretmen, bir başka eğitimci Nazife Onay'ın da açlık grevine başlayacağı haberi vardı. Bu haberlerden gün içerisinde bahsedeceğiz. Ama önce çok kısa bir şekilde neler olup bittiğini, bu iklim, şu andaki okuduğumuz haberlerin büyük bir kısmının aslında temelinde yatan sorunun iklim değişikliğinin iklim değişikliği ile alakalı en önemli haberlerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Paris Anlaşması'ndan imzasını çekmesi haberine tekrardan geri dönelim. BBC Türkçe üzerinden aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini duyurdu diye vermiş BBC Türkçe. Trump, anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri'nin dezavantajının olduğunu, diğer ülkelere ABD'ye karşı ekonomik avantaj sağladığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni, daha adil bir anlaşma arayışında olacağını ifade etmiş aynı zamanda Trump. Bugünden itibaren anlaşmaya uymaya son veriyoruz demiş. Anlaşma fosil yakıtların kullanımının kısaltılması ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasıyla küresel sıcaklık artışını 1,5'te 2 derece arasında kalması için ülkelerin çaba göstermesini öngörüyordu. Trump seçim kampanyası süresince de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduktan sonra da bu vaadini yerine getireceğini, yani bu anlaşmadan çekileceğini ve küresel iklim değişikliğinin aslında doğru olmadığına dair açıklamalarının gölgesinde kalan, üzerinde kalan bu açıklamasını da yerine getireceğini söylemişti. Başkan olduktan 100 gün sonra ülkenin kömür endüstrisini geliştirmek adına anlaşmadan çekileceği vaadinde de bulunmuştu. Beyaz Saray'da açıklama yapmış Trump, Beyaz Ev'de. Anlaşmadan çekilmesinin ülkenin petrol ve kömür endüstrisine yardımcı olacağını savunuyormuş. Ve anlaşma için hiç adil değil demiş Trump. Yeni kömür madenleri açacağını Batı Virginia ve Pensilvanya'da planlamaya zaten başladıklarını söylemiş. Paris İklim Anlaşması ile çok sayıda Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının işini kaybedeceğini söylemiş Trump. Bunun herhangi bir bilimsel ya da herhangi bir araştırmayla altyapısı var mı, onu da ayrı bir şekilde bakmak lazım. Bizim ihtiyacımız olan bu değil, kömür madenlerini çok seviyorum demiş. Ve hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki muhalifler hem de dünya genelindeki muhalifler karara tepki göstermiş. Amerikalı muhalifler bu kararla beraber ülkenin müttefikleriyle arasının açılacağı görüşündeymişler ki öyle de duruyor. Çünkü biraz sonra da belirteceğimiz gibi Avrupa Birliği ve Çin ortak bir açıklama yapacaklar bu konuyla alakalı. Bugün bu bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Barack Obama'nın yazılı açıklamasında Donald Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı eleştirilmiş. Obama, Paris Anlaşması'ndan kalan uluslar yaratılan istihdam ve endüstrilerden faydalanacak olan uluslardır. Uluslar olacaktır demiş. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi geleceği reddeden bir avuç ülke arasında dahil olsa, ülke arasında dahil olsa da devletlerimiz, şehirlerimiz, iş dünyası gelecek nesiller için elimizdeki tek gezegenin korunması için yardımcı olup yol göstermek için elinden geleni yapacaktır diyerek nispeten umutlu bir açıklama yapmış. New York eyalet valisi Andrew Cuomo'nun bir açıklaması var. Donald Trump'ın konuşmasının bitmesinin ardından yayınladığı açıklamada Beyaz Evin düşüncesizce aldığı Paris Anlaşması'ndan çekilme kararının etkisi yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ne değil tüm gezegene yansıyacaktır mesajı vermiş. Trump'ın kararını eleştiren Paris Belediye Başkanı Hidalgo da var. Anlaşmaya destek için belediye binasını akşam yeşil ışıkla aydınlatacağını söylemiş ki aydınlatmıştı dün gelen fotoğraflardan bu anlaşılıyordu. Hidalgo, Beyaz Ev ne karar alırsa alsın şehirler Paris Anlaşması'nın sorumluluklarını yerine getirecektir. Gezegenin geleceği için başka alternatif yok demiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Dışişleri Bakanı John Kerry de karar için utanç verici ifadesini kullanmış. BBC'nin Washington muhabiri Anthony Zurker de anlaşmadan çekilme kararının kolay olmayacağını söylüyormuş. Kolay uygulanamayacağını söylüyormuş. Zurker, Trump'ın anlaşmadan imza çekme kararını tebliğ etse de resmi sürecin bir sene sürdüğünü ve 2019 yılı Kasım ayına kadar başlayamayacağını dile getirmiş. Fransa'nın başkenti Paris'te 2015 yılında yaklaşık 200 ülkenin katılımıyla imzalanan bir anlaşmaydı Paris Anlaşması. Ve küresel sıcaklık artışının 100 yılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması konusunda uzlaşılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin de imzası vardı bu anlaşmada. Obama yönetiminde olduğu zaman. Anlaşmada imzası olan ülkeler küresel seri gaz emisyonunu düşürmeyi hedefliyor. Bu adım fosil yakıtların yanması sonucu oluşan karbondioksit gazının da azaltılması anlamına geliyor. Özetlemek gerekirse BBC Türkçe'den aktararak. Bilim insanları küresel ısınma, deniz seviyesinin yükselmesi, kuraklıklar ve sert fırtınalardan karbondioksit oranlarını sorumlu tutuyor. Uzmanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmadan çekilmesinin küresel iklim değişimine etki edeceği sıcaklık, hava dalgaları, seller ve kuraklıkların daha sık yaşanabileceği uyarısında bulunmaya başlamışlardı bile. Anlaşmaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nin karbon emisyonları 2025 yılı itibariyle 2005 seviyesinden %26-28 oranında düşürülmesi bekleniyordu, gerekiyordu. İmzasını çeken Amerika Birleşik Devletleri Çin'den sonra karbondioksit emisyonunda ikinci sırada geliyor bu salınımda. Amerika Birleşik Devletleri Suriye ve Nikaragua ile birlikte Paris Anlaşması'na imzası olmayan ülkeler arasında girmiş bulunuyor. Diğer yandan Çin ve Avrupa Birliği'nin üye ülkeleri Paris İklim Anlaşması'nı destekleyen bir açıklama yapmaya da hazırlanıyorlar biraz önce söylediğimiz gibi. BBC'nin taslağını gördüğü açıklamada artan ısı derecelerinin ulusal güvenliği etkileyeceği sosyal ve siyasi kırılganlığı arttıracağı da belirtiliyormuş. Bu konuyla alakalı çeşitli haberler var, çeşitli yorumlar var. Bunlardan da bahsedeceğiz ama ilk önce doğrudan yorumunu duymak için programcılarımızdan Mahir Ilgaz'a bağlanacağız. Onu bekliyoruz. Selahattin şimdi hazırlıyor. Deutsche Welle'de Amerika Birleşik Devletleri Paris İklim Anlaşması'ndan çekildi başlığıyla vermiş bu haberi ve Avrupa Birliği'nin Çin ile ortak bir açıklamayla tepki vereceğini duyurmuş. Trump'ın açıklamalarına yer verdikleri bir haber bu aynı zamanda. Paris Sözleşmesi'nin tüm uygulamalarını sonlandırıyoruz diyen başkan, mevcut anlaşmanın şartlarını yerine getirmenin Amerika Birleşik Devletleri için çok pahalıya mal olacağını söylemişti ve daha adil bir anlaşma için çalışacaklarını aynı şekilde kaydetmişti deniliyor Doğu Çevre'ye. Evet, şimdi 350 Ork'tan Mahir Ilgaz'a bağlanalım. Aynı zamanda programcımız olan Mahir Ilgaz'a ve onun yorumunu dinleyelim. Günaydın abi. Günaydın, günaydın Can. Evet, senin yorumun ya da senin okudukların üzerinden söyleyeceklerin nelerdir diye merak ettik ve seni aradık. Seni dinliyoruz. Vallahi Trump kendisinden beklenen felaketi dünyanın başına sarmış oldu aslında. Benim yorumum bu. Herkes bekliyordu bunu uzun bir süredir. Duyumlarını alıyorduk çünkü işte Amerikan hükümetindeki Steve Bannon veya Amerikan Çevre Ajansı'nın başına getirdiği Scott Pruitt gibi isimler hakikaten işte post-apokaliptik dünyanın mesihleri tadında insanlardı. Dolayısıyla bu da beklenen bir gelişmeydi. Fakat öte yandan Trump'ın kampında işte eski Exxon, dünyanın en büyük fosil yakıt şirketi Exxon'un eski yöneticisi olmasına karşın, müdürü olmasına karşın Dışişleri Bakanlığı'na geldikten sonra Paris Anlaşması'ndan çıkmamayı savunan Rex Tillerson gibi isimler de vardı. Yani bunlar da hani iklim kahramanı olduklarından dolayı değil de işte uluslararası bir böyle bir anlaşmanın dışında kalmanın zarar vereceğini düşünüyorlardı kendi çıkarlarına. Evet. Fakat işte beklenen oldu. Pruitt ve Bannon'ın temsil ettiği izolasyonist, içe dönük, hükümeti tamamen ortadan kaldırmaya yönelik, hatta bunu da açık açık söylemekte herhangi bir beis görmeyen kesim kazandı. Ne oldu? Kim kaybetti? İşte yaklaşık dünyada işte 7,5 milyar insan varsa 7 milyar 200 milyonu da epey bu durumdan maalesef zararlı çıktı. Evet. Hatta bunun için Amerikan halkın beklediği 7,5 milyar da zararlı çıktı. İşte belki dünyanın zenginliğinin elinde bulunduran 50 kişiyi falan bir kenara koyarsak. Peki bundan sonra ne olacak? Ne olması gerekiyor? Veya işte bu dışarı çıkış ne anlama geliyor? Önce bir onun üzerine kısaca değineyim, durayım. Şimdi Paris Anlaşması'ndan çıkıyoruz dedi Trump, ama Paris Anlaşması'nın kendisi zaten daha önceki Amerikan maceralarından Kyoto'da ağzı yanan hükümetlerin böyle bir olasılığı öngörerek hazırladığı bir anlaşmaydı. Dolayısıyla işte 3 yıl hazırlık, sonra 1 yıl çıkış sürecinin olduğu, 3 yıl bildirim, 1 yıl çıkış sürecinin olduğu bir 4 yıllık süre var Paris Anlaşması'ndan çıkmak için. Yani he deyince çıkılmıyor. Fakat Trump aynı zamanda şöyle bir şey söyledi. İşte biz çıkacağız ama işte senin de az önce programda söylediğin gibi tırnak içinde daha adil bir anlaşma için müzakere edeceğiz gibisinden abuk bir laf etti. Evet. Ben bunu kişisel olarak şöyle yorumluyorum. Yani Paris Anlaşması'ndan çıkıyorlar ama Paris Anlaşması'nın da işleyişini, kendileri dışında işleyişini istemedikleri için mevcut Amerikan yönetimi. Evet, böyle işte tekrar müzakere falan gibi ortalığı bulandırmaya yönelik bazı girişimler ortaya atıyorlar. Samimiyet aranmaması lazım yani. Yok, kesinlikle. Kesinlikle aranmaması lazım. Yani bu iki şekilde yorumlanabilir. Ya gelecek tepkileri hafifletmeye yönelik bir yorum olarak, veyahut ben bunu daha olası görüyorum. Paris Anlaşması'nın ABD'nin dışarıda kaldığı haliyle çalışmasını engellemeye yönelik bir girişim olarak. Şimdi bundan sonra peki ne olacak veya dünyanın geri kalanı ne yapmalı? Epey ilginç şeyler oldu. Aslında Trump çıktığını açıkladı kendisi. Amerika'nın çıkacağını açıkladı. Ve şöyle bir ifade kullandı. Ben Paris'i değil Pittsburgh'u temsil ediyorum. Evet. Dedi. İşte göreve gelene kadar zaten ve göreve geldikten sonra da sık sık tercih ettiği içi boş popülist söylemlerden bir tanesini daha kullandı. Bunu söyledikten sonra Pittsburgh Belediye Başkanı, vallahi biz Paris Anlaşması'nın gereklerini yerine getireceğiz. Hem Amerikan ekonomisi, hem halkımızın refahı, hem de dünyanın geleceği için bunun gerekli olduğunu düşünüyoruz diye bir tweet attı. Muhteşemmiş. Evet, hakikaten iyiydi. Yani şöyle bir şey var. Şimdi Trump'ın Paris Anlaşması'ndan çıkması kendi başına tabii ki Paris Anlaşması'na zarar verecektir. Ama öte yandan ABD'nin içinde son yıllarda özellikle artan şehir bazında zaten anlaşmanın gereklerini, hatta ondan daha da ötesini yerine getirmeye yönelik bir ivme yavaş yavaş oluşuyor. 61 belediye başkanı, işte biraz da ABD sisteminin özelliği, kendilerinin Paris Anlaşması'nın yükümlülüklerine uyacaklarını zaten söylediler ABD'nin içinde. Bu böyle. Ama öte yandan tüm dünyada bugüne kadar Trump'a olan ilişkilerde, özellikle iklim konusundaki ilişkilerde biraz eldivenle müdahale etme, böyle yumuşak müdahale etme tavrı vardı. Bunun çeşitli sebepleri var. İşte bir tanesi ABD'nin dünya üzerindeki hegemon konumu, her ne kadar hızla bunu yitirmekte de olsa, işte Trump'ın yaptıklarından dolayı. Bir diğeri ise bu ülkelerin aslında ABD ile olan ticaretlerinde ticaret fazlası vermeleri, büyük çoğunlukla işte Almanya gibi, işte Çin gibi ülkelerin, ve dolayısıyla bir ticaret savaşından çekinmeleri. Ama şimdi zaten Trump hükümetinin kendisi izolasyonist ve işte tabiri caizse merkantilist, böyle içine yönelik, içine dönük politikalar yürütmeyi seçen bir hükümet. Hal böyleyken zaten kaçınılacak bir şey yok. Dolayısıyla daha diğer ülkelerin ABD'ye yönelik daha ciddi adımlar atmasını ve hatta yaptırım uygulamasını bile belki bekleyebiliriz. Bence zaten ahlaki bir sorumluluk olarak da uygulamaları gerekir diye düşünüyorum. Artık kim ne kadar buna cesaret edebilecek veya ne olacak, onu göreceğiz bundan sonraki adımda. ABD'nin içinde çok ciddi bir muhalefet var. ABD'nin içinde tabii ciddi eylemler gerçekleşti dünden itibaren ve devam edecek bunlar. Dünyanın geri kalanında artık bundan sonra bunun bedelini, bu dünyayı yakacak adamın bedelini Trump hükümetine kesinlikle ödetmesi gerekiyor. Elimizdeki her imkanı kullanarak. Evet, tamamdır. Çok teşekkür ederiz yorumların için. Ben teşekkür ederim. Bugün içerisinde zaten Avrupa Birliği ve Çin'in yapacağı ortak bir açıklama vardır. Muhtemelen bu yaptırımların ilk aşamasının ne olacağına dair işaretleri de görebilmek mümkün olabilir gibi duruyor. Bu açıklama üzerinden bakalım, göreceğiz. Çok teşekkürler tekrardan. Oldu, iyi yayınlar. Sağ ol. Evet, şimdi kısa bir ara verelim. Ardından da kalan zamanımızda hem bu haberin biraz daha detaylarına bakabilme fırsatı bulabiliriz. Belki biraz da dünyanın geri kalanında bu haberlerle doğrudan bağlantılı olmasa da iklim krizi ve çatışmalarla alakalı neler olup bittiğine bir göz atabilme şansı bulabiliriz. Açık Gazete. Clash'ten dinledik. I'm bored with USA, Amerika Birleşik Devletleri'nden çok sıkıldım şeklinde de çevrilebilir belki Türkçe'ye. Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Donald Trump'ın aldığı bu kararın haberleriyle devam ediyoruz. İlk yarım saat içerisinde biraz detay verebildik. Ardından 350.org'dan programcımız aynı zamanda Mayrıl Gaz'a bağlandık ve onun yorumlarını dinledik. Biraz daha detay verelim, ardından diğer haberlere de bakalım. BBC'de yayınlanan bir başka haber var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesinin yaratacağı 5 etkiden bahsediliyor. Trump'ın kararın gerekçesinin anlaşılmasının Amerika Birleşik Devletleri'ne dezavantajını olması ve diğer ülkelere Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı ekonomik avantaj sağlaması olarak açıklamasının altı çizilmiş. Ve 2016 yılında imzalanan bu anlaşmanın küresel iklim değişikliğiyle dünya çapında mücadele edilmesi ve önlemler alınması için atılmış en önemli uluslararası adımlardan biri olarak nitelendirildiği de hatırlatılmış. Bu kararın ardından hem anlaşma hem de dünyanın zarar göreceğinden bahsediliyor haberin içerisinde. Paris Anlaşması'nda belirlenen küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutma hedefinin yerine getirmesinin çok daha zorlaşacağını söylemek mümkün demişler. Matt McGrath'ın haberinde BBC çevre muhabiri kendisi. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya genelindeki karbon emisyonlarının yaklaşık %15'ini tek başına üretmesinin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin de artan sıcaklıklarla mücadele etme çabalarının en önemli mali ve teknolojik destekçileri arasında yer aldığı da vurgulanmış. Bir de işin moral liderlik, ahlaki liderlik açısı varmış. Amerika Birleşik Devletleri bu kararla birlikte küresel ısınmayla mücadelenin moral liderliğini yapmaktan vazgeçiyor ve bunun da diğer diplomatik çabalar üzerinde etkisi olması kaçınılmaz deniliyor. Sierra Club'dan yapılan bir açıklama var. Sierra Club'dan Michael Brune, Amerika Birleşik Devletleri'nin imzasını geri çekmesini torunlarımız bir gün hayretler içerisinde geri dönüp baktıklarında bir dünya liderinin gerçeklikten ve ahlaktan ne kadar uzaklaşmış olabileceğini görecekleri bir tarihi hata olarak nitelendirmiş bu durumu. Paris Anlaşması'nın etkileri bu şekilde. Dönemin başkanı, yani Paris Anlaşması'nın imzalandığı zamanki başkan Obama ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping dünyanın en ufak adı devletlerinden Avrupa Birliği gibi örgütlerine kadar birçok ülkenin katılımıyla bir ortak zemin oluşturmayı başarmış bir tırnak içinde ulvi amaçlar koalisyonu kurmuştu deniliyor. Çin defalarca Paris Anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getireceğini yineledi ve Cuma günü resmen açıklanması beklenen Avrupa Birliği ile karbon miktarının azaltılması için daha fazla işbirliğine gidilmesini öngören ortak bir açıklamayı da imzalamıştı denilmiş. Avrupa Komisyonu'nun iklimden sorumlu üyesi Miguel Arias Canete, kimseyi geride bırakmak istemiyoruz ancak Avrupa Birliği ve Çin olarak ilerlemeye karar verdik demiş. Kanada ve Meksika'nın da iklim değişikliğiyle mücadele için küresel ölçekte yürütülen mücadelenin Amerika kıtasındaki en önemli aktörleri olarak ortaya çıkması da beklenebilir deniliyor. Kanada konusunda biraz daha eleştirel davranılabilir çünkü kumul petrolleriyle alakalı çalışmalar da son hızıyla devam ediyor orada da büyük ormanları yok ederek. İş dünyası içinde büyük bir hayal kırıklığı olduğundan bahsedilmiş bu kararın. Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris Anlaşması'nda kalmasını en yüksek sesle savunan kesimlerin başında da Amerika Birleşik Devletleri'nin iş dünyası geliyormuş. Google ve Apple gibi devlerin yanı sıra ExxonMobil gibi önde gelen fosil yakıt üreticilerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce şirketin yöneticisi Başkan Donald Trump'a Paris Anlaşması'nda kalmayı sürdürme çağrısı yapmıştı daha önce. Exxon'un CEO'su Darren Woods Trump'a şahsen yazdığı mektupta Amerika Birleşik Devletleri'nin yürürlükte olan anlaşmayla rekabet edebilecek konumda olduğunu ve anlaşma kapsamında kalmanın denk bir oyun sahasının oluşmasını sağlayacak şekilde müzakere masasına oturmaya devam edileceği anlamına geleceğini söylemişti denilmiş haberde. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji arzında kömür kullanımının azaltması diğer gelişmiş ülkelere de öncülük etmişti. İngiltere 2025 yılına kadar elektrik üretiminde kömür kullanımını kademeli olarak sonlandırmayı planlıyor. Bu konuda tartışmalı Amerika Birleşik olmasa da İngiltere'de seçimler yaklaşıyor ve bu konuyla da alakalı çeşitli açıklamalar var. Önümüzdeki hafta Ömer Madra geldiğinde bu konuyu daha detaylı bir şekilde ele alabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'de şu anda kömür sektöründe istihdam edilenlerin sayısı güneş enerjisi üretiminde çalışanların ancak yarısına denk geliyormuş. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işsizliğin önüne geçilmesi gibi bir durumdan ötürü ve ekonomik açıdan Amerika Birleşik Devletleri'ni daha ileriye götürmek amacıyla bu anlaşmadan geri çekileceğini açıklamıştı Donald Trump. Her ne kadar gelişmiş ülkelerin ana enerji kaynağı olarak kömüre bağımlılıkları önümüzdeki yıllar boyunca devam edecek olsa da denilmiş haberde, hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkisi ve kamuoyunun hava kirliliğine yönelik ortaya koyduğu tepki nedeniyle kömürün rolünün azalmaya devam edeceği düşünülüyormuş. Yenilenebilir enerji alanındaki fiyatların düşüş eğiliminde olması da gelişmekte olan ülkeleri daha yeşil kaynaklara geçiş yapmayı teşvik ediyormuş. Hindistan'dan bahsediliyor. Hindistan'da son dönemde yapılan ihalelerde solar enerji fiyatı kömürle çalışan santrallerde üretilen elektriğin ortalama fiyatının %18 altında kalmış. Daha ucuzmuş. Bundan bahsediliyor. Bu kararın neler getireceği ile alakalı olarak BBC Türkçe'den aktarmaya devam edelim bu haberi. Amerika Birleşik Devletleri'nin emisyonları düşmeye devam edecek de deniliyor aynı zamanda. Başkan Trump'ın anlaşmadan çekilme kararı almasına karşın ABD'nin karbon emisyonları düşmeye devam edecek. Bunun arkasında yatan neden de ABD'de elektrik üretiminin artık kömürden çok gazla yapılmaya başlanması denilmiş. Bu konuyla da alakalı eleştiriler vardı, onu da söyleyelim. Doğalgazın daha hızlı çıkartılmasını sağlayan hidrolik kırılma teknolojisi sayesinde üretimde ciddi artışlar, fiyatlarda ise büyük düşüşler yaşanmış. Ama çevre tahribatı da yine aynı şekilde büyük oranlarda görülüyordu. Enerji üreticileri de esnek olması ve aynı şekilde hızlı büyüme trendinde olan yenilenebilir kaynaklara daha iyi entegre olmasından dolayı kömür yerine gazı tercih ediyorlar denilmiş BBC Türkçe'nin çevirisinde. Bu haberi de okumuş olduk. Mac McGrit kaleminden çıkmış olan bir haberdi. Aynı zamanda daha hakkını vererek önümüzdeki haftada aktarabileceğimiz açıklamalar da var. Bunlardan bir tanesi Bill McKibben'ın açıklaması. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a savaş ilan edilmesinden bu yana demiş. Alınmış en aptalca ve en düşüncesizce karar olarak nitelendirmiş Donald Trump'ın bu kararını Bill McKibben, 350 kurucusu. Ve Naomi Klein'dan da bir açıklama var. O da artık halkların yaptırıma geçmesinin, bir yaptırım uygulamasının zamanı geldi demiş. İklim bilimci Naomi Klein'ı yazar Naomi Klein'da. Evet, Berlin'de düzenlenecek olan bir zirve var. Almanya-Çin zirvesi olarak nitelendiriliyor bu zirve. Deutsche Welle'nin başlığından da aktarılabileceği gibi. 2 günlük resmi ziyaret için Berlin'e gelen Çin Başbakanı Li Keqiang, geçtiğimiz gün Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından askeri törenle karşılanmış. İki lider dün başbakanlık binasında tekrar bir araya gelecekmiş. Gündemde ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, güncel dış politikalar ve Temmuz ayında Hamburg'da yapılacak olan G20 zirvesi varmış. Bir de G20 zirvesi var. Ve Çin Başbakanı'nın Brüksel'e gideceğinden bahsediliyor. Burada da ortak bir metin çıkarılıp anlaşma yapılacağı da gelen haberler arasında. Daha doğrusu bir ortak metin imza atılacağı gelen haberler arasında. Evet, şimdi kısa bir ara verelim bu haberlerine. İklim değişikliğinin Paris Anlaşması'nın etkileriyle, Paris Anlaşması ile alakalı haberleri ve dünya üzerinde neler olup bittiğinden bahsedelim. Nijerya'dan gelen çok kötü bir haber var. Nijer yerel basında çıkan haberlere göre Nijer'in güneyinde göçmenler kendilerini taşıyan kamyonun bozulması sonucu susuz kalarak yaşamını yitirmiş. Haber 7'den aktarıyorum bu haberi. Nijer'in Bilma bölgesinde Kızılaç Yardım Kuruluşu'nun yetkilisi Laval Taher, Batı Afrika'dan Avrupa ülkelerine ulaşmak için yola çıkan göçmenlerden sadece 6 kişinin hayatta kaldığını söylemiş. Taher, hayatta kalmayı başaranların yakınlarında bir köye götürülerek tedavi altına alındığını söylemiş. Ölenler arasında 3 bebek ile 3 çocuk olduğu da söyleniyor. Ölenlerin Gana ve Nijer vatandaşı olduğu da açıklanmış. Afrikalı göçmenler Avrupa'ya gitmek için Sahra Çölü'nü aşmak zorunda kalıyorlar. Cezayir'in çöl bölgesinde geçen yıl Haziran ayında aralarında 20 çocuğun da bulunduğu 34 kişinin cesedi bulunmuştu. Yine susuzluktan ölmüş. Yine kamyonları bozulmuştu. Yine Açık Gazete'de bunu detaylı bir şekilde aktarabilme fırsatı ne yazık ki bulmuştuk. Böyle durumlar var. Kolera salgını devam ediyor Yemen'de. Dünyada suyun bittiği ilk ülke olarak ilan edilen Yemen'de çıkan savaşın ardından büyük bir insani kriz yaşanmakta. Birleşmiş Milletler'in bir açıklaması var. Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in Yemen'de kolera şüphesi bulunanların sayısının yaklaşık 70 bine yükseldiği duyurulmuş. UNICEF'in Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Yemen genelindeki şüpheli vaka sayısının son 24 saatte 65 binden 69.559'a yükseldiği söylenmiş. Yani 24 saat içerisinde, tekrar edelim, 24 saat içerisinde 65.300'den 69.559'a yükselmiş. Yaklaşık 4.000 kişi bir günde hastanelere gitmiş muhtemelen, ya da hastaneye gidilmeden oldukları bölgelerde kolera yakalandığı anlaşılmış. Bir günde 4.000 kişi. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 532'ye yükselmiş. Açıklamada diye yazıyor. Kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bilgi verilmemiş. Dünya Sağlık Örgütü dün, bunu vermiştik, bu haberi vermiştik, Yemen'de 253 bölgede 27 Nisan'dan bu yana 65.300'den fazla şüpheli vaka tespit ettiğini, kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının ise 532'ye yükseldiğini açıklamıştı. Yemen'de 2 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi var. Bu 3 milyon kişi temiz su bulamıyor ve aynı zamanda atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Savaş ve bu iklim değişikliğinin yarattığı büyük sorun Yemen'in başına çok büyük bir bela açmış gibi duruyor. İnsanlar hayatını kaybediyorlar. Hem de günde 4.000 kişiye varan sayılarla kolera çok önemli bir hastalığa yakalanıyormuş gibi duruyorlar. Verilen rakamlara göre orada da sağlıklı bir sayım yapılamıyor. Çünkü ülkede savaş var, ambargo var. Limanlara giriş kısıtlı. Suudi Arabistan'ın havadan yaptığı saldırılar var. Karada da aynı şekilde Husi gerillalarıyla yapılan çatışmalar var. Ve limanlarda bloke altında, blokaj altında. Bir diğer savaş bölgesinden bahsedelim. Irak, Musul'da IŞİD'in öldürdüğü sivillerin gömüldüğü toplu bir mezar bulunmuş. Irak güvenlik güçleri operasyonlarının devam ettiği ülkenin en büyük ikinci kenti olan Musul'da IŞİD'in, yani Irak Şam İslam Devleti'nin öldürdüğü onlarca sivilin gömülü olduğu bir toplu mezar bulunduğunu açıklamış. Irak Federal Polisi'nden yapılan açıklamada Şifa Mahallesi'ndeki mezarda yaklaşık 80 cenazenin gömülü olduğu anlaşılmış. Bu kişilerin IŞİD tarafından infaz edildikleri söyleniyor. Öte yandan IŞİD Musul'dan kaçmaya çalışan sivilleri hedef almaya da devam ediyor. Son olarak Zencili mahallesinde IŞİD'in sivillere havan toplarıyla saldırması sonucu onlarca sivilin yaralandığı haberi var. Yine Irak'taki güçlerin, koalisyonun ve Irak'ın oluşturduğu hem milis hem de ordu güçlerinin Musul harekatının son aşamasında olduğu bilgileri de geliyor. 8 ay önce başlamıştı Musul harekatı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen Irak güçleri Ocak ayında Doğu Musul'dan örgütü atmıştı. Bölgeyi geri almıştı. Irak güçleri cumartesi günü örgütün kentte elinde tuttuğu son olan Batı Musul'daki mahalleleri geri almak için bir operasyona başladı. IŞİD lideri Ebu Bekir Bagdadi'nin 2014'te halifelik ilanı yaptığı büyük camiyi de kapsayan eski kent bölgesi de Batı Musul'da yer alıyor denilmiş. Buradaki yolları bu bir tuzaklarıyla çevirmiş, donatmış IŞİD. Irak güçlerinin ilerleyişini durdurmaya çalışıyormuş bu şekilde. Suudi Arabistan, Yemen'deki savaşın taraflarından biri olan Suudi Arabistan'da da bombalı saldırılar varmış. Suudi Arabistan'da Şii nüfusun ağırlıklı olarak yaşadığı Katif kentinde bir pazar yerinde büyük bir patlama meydana gelmiş. Yerel medya kaynaklarına göre bir intihar saldırısıymış bu. Bomba yüklü bir aracın infilak etmesiyle meydana geldiği söyleniyor ya da tahmin ediliyormuş. En az iki kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın ardından yoğun bir duman bölgeyi sarmış ve olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilmiş. Durum böyle. Türkiye'den de bu savaş durumlarıyla alakalı olarak yapılmış olan bir açıklama var. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmuş. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın FETÖ suçlamasıyla tutuklanan Papaz Andrew Brunson'un iade edilmesini istemesine muhtarlar konuşmasında yaptığı konuşmada tepki göstermiş. Erdoğan, Fethullah Gülen'in iade edilmesi gerektiğini tekrarlamış. Bizim vatandaşlarımız sizin cezaevinde, onu bize verin. Tamam da siz de cezaevinde olmayan terörist başını bize verin bakalım. Bundan sonra her şey karşılıklı ifadelerini kullanmış. Ardından da geçtiğimiz gün hayatını kaybeden askerlere rahmet dilemiş. Aydoğan Aydın'ın en yüksek rütbeli generalin 15 Temmuz darbe girişiminde karşı sergilediği güçlü bir duruşu olmuş olduğundan bahsetmiş. Katı Doğu'ndaki operasyonları yürüten Aydın'ın müstesna bir komutan olduğunu söylemiş Erdoğan. Sağa sola bakmadan gereğini yaparız demiş Suriye konusunda. Kendine verilen dış destekler olmasa Türkiye yıl sonuna kadar terör örgütlerinin eylem yapamaz hale getirecek güce sahip olduğunu söylemiş. Bundan sonra topraklarımıza Suriye tarafından en ufak bir saldırı olursa sağa sola bakmadan gereğini yaparız. Kimse endişe etmesin. Yüzümüze gülenlerin arkamızdan neler çevirdiğini iyi biliyoruz demiş. Bundan sonra her şeyin karşılıklı olduğunu söylemiş. Bu konuyla alakalı karşılıklı sağa sola bakmadan sağda Amerika Birleşik Devletleri, solda Rusya olduğunu söyleyebilmek de mümkün olabilir belki. Çünkü Türkiye'nin bu kendisini savunduğu ya da saldırı yaptığı bölgelerdeki çekilen bayraklara baktığınız zaman bu iki ülkenin bayraklarını görebilmeniz mümkündü. Rusya'dan gelen de bir haber var. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemi satmaya hazır olduklarını söylemiş. Rus TASS ajansının haberine göre St. Petersburg'da Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesi ardından yapmış bu açıklamayı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmelerinde bu konunun da gündeme geldiğini belirtmiş. Ve bu konuyla alakalı olarak Türkiye tarafından da yapılmış olan açıklamaları hatırlatılmış BBC Türkçe'nin haberinde. Daha önce Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Nisan ayında Rusya ile S-400 görüşmelerinin nihai aşamaya geldiğini dile getirmişti denilmiş. Tüm bunların total bir hesabını yapacak olursak küresel barış endeksine bakabiliriz. Türkiye bir sıra daha gerilemiş küresel barış endeksinde 2017 raporunda. 163 ülkeden 146. ülke imiş Türkiye. Avusturya Sydney Merkezli Düşünce Kuruluşu Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün endeksinde Türkiye'de siyasi durumun son yıllarda kötüleştiği, bu durumun Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle doruk noktasına ulaştığı belirtilmiş. Endekste darbe girişiminin hükümetin komplocu olduğunu iddia edilenlere yönelik baskıyla sonuçlandığı kaydedilmiş. Endekste geçen yıl oranla Türkiye bir sıra daha gerilemiş. Bölgeler arası değerlendirmede dünya genelinde en barışçıl görülen 10 ülkeden 8'inin Avrupa'da olduğu, 36 ülkeden 26'sında gelişme kaydedildiği ancak Türkiye'nin durumunun kötüleşmesiyle Avrupa geneli ortalamasında ilerleme olmadığı ifade edilmiş. İfade özgürlüğündeki en çok gerileme yaşayan ülkeler arasında Türkiye, Yunanistan ve Macaristan yer alıyormuş. Türkiye ayrıca Danimarka, İsveç ve Fransa ile beraber 2015 yılından bu yana terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin en çok olduğu ülkeler arasında gösterilmiş. En barışçıl ülke ise İzlanda'ymış. Endekse göre dünya genelinde 93 ülkede güvenliğin daha iyi hale geldiği, 68 ülkede ise kötüleştiğinden bahsediliyor. Endeks Kuzey Amerika'da ise bu yıl geçen yıllara oranla büyük düşüş yaşandığına dikkat çekmiş. Bu düşüşün sebebinin Amerika Birleşik Devletleri'nin değerlendirmesi olduğu belirtilmiş. Sıralamada 142. olan Meksika için ise düşüşün Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle ilgili olduğu söylenerek Amerika Birleşik Devletleri'nin komşu ülkelerle kötü ilişkileri bu düşüşe sebep olarak gösterilmiş. Dünyanın en barışçıl ülkesi ise geçen yıl olduğu gibi bu yılda İzlanda olmuş. Selahattin Çolak'ın aktardığı gibi soğuk ülke İzlanda. İzlanda'yı sırasıyla Yeni Zelanda, Portekiz, Avusturya, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti takip etmiş. Slovenya, Kanada ve İsviçre'de izlemişler. Barış Endeksi sıralamasının en sonunda ise tahmin edeceğiniz üzere Suriye var. Suriye'den önce Afganistan, Irak, Güney Sudan, Yemen ve Sudan geliyormuş. Toplam durumda bu. Küresel Barış Endeksine sıralamayı toplumsal güvenlik, ülke içi ve uluslararası çatışmaların boyutu ve askerileşme olarak 3 ana başlıkta değerlendirildiğinden bahsedilmiş. Rapora göre dünya ekonomisi şiddet nedeniyle 2016 yılında 1.3 trilyon dolar kaybetmiş. Bunun 5.6 trilyon doları askeri harcamalara gitmiş efendim. İşin mali boyutu da bu şekilde. Türkiye'ye hemen geri dönelim. Türkiye'deki tartışılan konulardan bir tanesi, en önemli konulardan bir tanesi zeytinliklerin ölüm fermanı olarak nitelendirilen tasarı. 3 gündür devam eden görüşmelerde hükümet zeytinliklerin konut ve turistik tesis inşaatına açılmasında geri adım atmış. Ancak madencilik ve endüstriyel tesisler yapılabilmesi yönündeki maddede ısrar etmişti deniliyor Diken'in haberinde. düzenlemelerden bahsediliyor. Bakanlık izni, neden ölüm fermanı deniliyor, ondan da bahsedilmiş. Üretim reform paketinde yer alan tasarı meclise ilk geldiğinde dönüm başına 15'ten az zeytin ağacı bulunan alanların zeytinlikten çıkarılması, bu alanlarda konut ve turistik inşaatının yanı sıra sanayi tesisi ve maden ocağı yapılabilmesini öngörüyormuş. Yoğun tepkiler üzerine konut ve turistik tesis benzeri yapılar tasarıdan çıkarılmış. Ancak söz konusu alanlarda sanayi tesisi ve maden kurulabilmesinde ısrar edilmiş. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, kıyı bölgelerinde petrokimya tesisleri kurulması gerektiğini savunuyormuş. Bu durum zeytinlikler sayesinde hala bakir bölgelerin kaldığı Ege kıyılarında yoğun bir sanayileşme hamlesiyle birlikte ekolojik düzenin bozulması manasına da gelebilir deniliyor haberin içerisinde. Üreticiler de bu nedenle tasarıya zeytinliklerin ölüm fermanı diyerek karşı çıkıyorlar ve zeytinlik yasasını bu mevcut haliyle kalmasını istiyorlarmış. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Narin'in açıklamaları da bunun göstergesi. Zeytinliklerin konut ve turistik tesis inşaatına açılmasından vazgeçilmesini göstermelik diye nitelemiş. Tasarı meclisten geçerse Türkiye'de zeytincilik bitmiştir demiş. CNNTürk.com'a konuşmuş Narin. Tasarıya göre zeytinlik alanlara termik santrallerle birlikte taş ve maden ocaklarının yapılabileceğine dikkat çekmiş. Ve tekrar etmek gerekirse, eğer bu tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçerse Türkiye'de zeytincilik bitmiştir demiş. Narin aynı zamanda tasarının görüşüldüğü meclis komisyonu üyelerinden. Evet, durum bu. Son olarak KYK'larla işlerinden olan öğretmenlerin haberine de değinelim. Kanun hükmündeki kararnameyle ihraç edildiği işine iade edilmek amacıyla İstanbul Şişli'deki Cevahir Alışveriş Merkezi önünde 55 gündür oturma eylemi yapan öğretmen Nazife Onay, Ankara'daki Yüksel Caddesi'nde açlık grevine başlayacağını söylemiş. KYK ile 11 yıllık mesleğinden ihraç edilen kamu emekçileri cephesi üyesi Onay, 6 Mart'tan bu yana işimi istiyorum diyerek Cevahir Alışveriş Merkezi'nin önünde oturma eylemi yapıyormuş. 15 kez gözaltına alınmış. Son olarak 29 Mayıs Pazartesi günü gözaltında gördüğü işkenceden dolayı 2 polis hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Açlık grevlerinin 76. gününde 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınan silahlı terör örgütü üyeliğinden işlem yapılarak tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça da eylemlerini Yüksel Caddesi'nde sürdürüyordu. Bu hatırlatılmış Diken'in haberinde. Her gün Yüksel Caddesi'ne giderek eylem yapan Özakça'nın eşi ve annesi de 22 Mayıs tarihinde açlık grevine başlamıştı. Açlık grevleri devam ediyor başka insanların katılımıyla. KYK ile ihraç edilen sosyolog Veli Saçılık da Yüksel Caddesi'nde işine geri dönmek için devam ettiği eylemde polisin sıktığı plastik mermilerin izlerini paylaşmış sosyal medyadan. Saçılık'la beraber KYK ile ihraç edildikleri işlerine dönmek için başladıkları açlık grevini 76. günde tutuklanan eğitimcilerin, daha doğrusu öğretmen Semih Özakça'nın açlık grevindeki eşi Esra Özakça da sürüklenerek gözaltına alınmak istenmiş. Polis çevredeki yurttaşların tepki göstermesiyle geri adım atmış. Habere göre Saçılık plastik mermi izlerini Twitter hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na etiketleyerek paylaşmış. Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla alakalı bir açıklama yaptığını ben görmedim. Son haberimiz ise Türkiye'de hukukun ne kadar hızlı işlediğini gösteren bir haber. Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan TVNET programcısı Süleyman Yeşilyurt ilk duruşmada tahliye edilmiş. Yeni Şafak gazetesinin bünyesinde olan Albayrak Medya grubundaki organlarda tavan arası televizyon programında yaptığı ifadelerden ötürü tutuklanmıştı. Ardından da Bakırköy Başsavcılığı Yeşilyurt hakkında Atatürk'ün hatırasına hakaret etmesi suçlamasından soruşturma başlatılmıştı. 3 gün önce gözaltı kararı çıkarılan Yeşilyurt adresinde bulunmamış. Bunun üzerine savcılık hakkında tutuklama yönelik yakalama kararı çıkartılmıştı. Kısa süre içerisinde, bir aydan kısa bir süre içerisinde de duruşması görülmüş, soruşturması tamamlanmış ve tahliye edilmiş. Diğer haberlere, diğer gazetelere baktığımızda bu durumun ne kadar tezat teşkil ettiğini görebilmek mümkün. Özellikle Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının 215 gündür cezaevinde olduklarını ya da HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın uzun bir süreden sonra davasına tarih verildiğini, Eylül ayında duruşmasını görüleceğini haberlerine baktıktan sonra bazen hızlı bazen geç olarak işleyen bir süreçten, hukuki süreçten bahsedebilmek mümkün oluyor galiba. Evet, şimdi kısa bir ara verelim, ardından Sezgin Öner ile konuşacağız. Sonra da Selahattin'le beraber, Selahattin Çolak'la beraber spor haberlerine geçeceğiz. Açık Gazete. Seyyare. Sezgin Öner ile Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın, merhaba. Günaydın Can, nasılsın? Teşekkürler, iyiyiz. Ömer Madrasız bir hafta geçirdik. Son günümüz bugün. Ömer Madrasız bir hafta geçirdik. Üstelik de Paris Anlaşması da böyle bir sarsıntı yaşarken. Evet. Vallahi iyi mi kötü mü bilemiyorum. Onu hem dinlemek, tabii onunla konuşmak, muhakkak da konuşacaksınız. Çok önemli. Ama öte yandan da herhalde onun için de yani... Dünyanın tepe taklak olması ve çok onu kızdıran bir şey daha ne olabilir bilemiyorum yani. Ama biz alıştık Ömer Madra'nın bu tip gezileri sırasında yaşanan büyük olaylar nedeniyle bu şaşkınlığa biraz alıştığımızı söyleyebiliriz Selahattin'le beraber. Evet. Aslında tabii, bütün denk bu geliyor. Şeyin arkasında Ömer Madra var. O gizli şeymiş. İklim düşmanı, böyle birden arkasında Trump'ın danışmanı falan. Evet. Komplo teorilerine çok merak saldığımız için bu aralar kendisine de böyle bir şaka yapabiliriz herhalde yokluğu sırasında. Evet. İzin var mı? Ne demek efendim? Konumuz nedir bugün? Bugün konumuz valla biraz Gezi'nin 4. yılından bahsetmek istiyorum. Bir de tabii Paris Anlaşması, şimdi yani Trump öyle bir hareket, öyle bir adım attı ki kendi çevresinden de, yani bütün danışmanlarıydı vesaireydi olanlardan da hani aklı başında ne insan varsa, iyice bu alt-right veyahut da işte Steve Bannon gibi çok marjinal Trump sayesinde Beyaz Saray'a ve yönetime adım atabilenler, bir de kendi damadı tabii Jared Kushner falan gibi isimler dışında ve onun dışında tamamen işte cumhuriyetçilerden güç ve hırs Trump'la gene o halkanın içine girebilmiş, yönetim halkasına girebilmişler dışında. Herkesin neredeyse çekilme noktasına geldiği bir dönem yaşıyoruz. Paris Anlaşması'ndan çekilme kararı da Trump'ın buna iyice ön ayak oldu. Bu Avrupa ziyareti zaten bir Trump için büyük bir zafer turu olarak geçtiği söylense de, kendisi böyle ifade etse de, pek öyle olmadığını aslında görüyoruz. Ya dünya gerçekten de tepe taklak oluyor. Almanya, malum işte Merkel'in geçen haftaki açıklaması çok tarihi bir açıklamaydı. Biz artık kendi geleceğimizi düşünmeliyiz. Evet. Amerika'dan bağımsız olarak açıklaması ve İngiltere'yi de aynı zamanda işaret ediyordu. Avrupa olarak tabii bunu kastediyor, sadece Almanya'da değil. Ya geçen yıl söyleseler herhangi bir şekilde işte dünya politikasıyla ilgilenen birine, aklını mı kaçırdın canım, nasıl olur falan denecek bir şeydir. Rüyasında görse insan hayra yormayacak. Ama işte bugün gerçek oluyor bunlar. Tüm bunlar da tabii dünyanın doğum sancıları. Bir tür yeni bir dönem muhakkak geliyor. Birçok şey tepe taklak daha da olacak maalesef. Tam da sizin gençliğinize denk geldi. Bu Can, ne diyeceğimi bilemiyorum. Vallahi üzülüyorum da bir yandan sizin için. Yani birazcık herhalde biz 19. yüzyılın sonunda doğan kuşak gibiyiz. Sizi derdi 20. yüzyılın başında doğan kuşak gibi. Daha umarım 20. yüzyılın o ilerleyen dünya savaşları bölümü gibi bir bölümünü hiçbirimiz yaşamayız. Umarım ben de. Ama işte muhakkak dediğim gibi yeni düzen, dünya düzeni ortaya çıkıyor. Daha çok şey tipi taklak olacak. Bir kere her şeyden önce bütün bu eşitsizliklerin aslında yarattığı, kamçıladığı bir dönüşüm sancısı muhakkak ki ortada. Ve tabii ki de iklim değişikliği de, biz o konudan işte aslında çok az bahsediyoruz. Yani biz derken, yani bu programda benim özellikle çalıştığım, uzman olduğum bir alan değil. Hep siyasi başka şeylerle ilgili konuşuyoruz vesaire. Ama yani hakikaten de aslında geleceğimizi yani bugün konuştuğumuz birçok şey işte Avrupa seyahati Trump'ın da bilmem ne veyahut da işte Türkiye'de yaşananlar dahi tarih olup geçilebilir. Ama bu iklim konusu böyle olmayacak. Ki Türkiye'de de işte bu hani bu zeytinlikler ve sıra merava kıyılarda deniyor. Yani çok acıklı bir şey. Kurtuldu zannedildi o zeytinlikler meselesi. Ama Türkiye'de de maalesef çevreyle ilgili buhar çok bu hafta çok ağır kararlar alındı. Mecliste çalışmıyor ama bir yandan da böyle bir şey de maalesef yasalaşıyor. Onun için yani Paris Anlaşması deyince neden bahsediyoruz bir kere? Yani gerçekten bir dönüm noktasıydı bu. Yani Trump'ın sırtını dönüp çıkması, 196 ülkenin imzaladığı anlaşmadan ilk defa yani bu kadar ülke bir araya gelip de iklim değişikliğiyle ilgili böyle bir şeye imza atabiliyordu. Ve bunun Amerika tarafından bir anlamda sabote ediliyor olması gelecek yıllarımız için, gelecek 10 yıllarımız için çok korkunç. Dediğim gibi bütün bu bugünlerde yaşadığımız sıkıntıları atlatabiliriz belki bir şekilde ama bu iklim değişikliğinin geri dönüşü yok. Evet. Dolayısıyla onun yarattığı felaketler bu sefer ayrı bir mücadele gerekecek. Çünkü işte mücadeleye hazırlıklı ülkeler var. Teknoloji dolayısıyla ve bir takım coğrafi avantajlar dolayısıyla bir de mücadele edemeyecekler var. Sadece buna teslim olmak zorunda kalacak olanlar var. İşte o zaman da bütün bugünlerde bahsettiğimiz göç olayları, bütün işte aynı zamanda ülkeler ve aynı zamanda medeniyetler, dinler vesaire ne ikisi ve altına sokarsanız o çatışmalar çok daha ağırlaşacak tabii. Bugün yaşadığımız ne varsa popülizm de öyle. Sahte o peygamberler meselesi. Trump olayında da aslında tam bunu görüyoruz. İnsanların gerçek sorunları var ve kendilerini kurtaracak birilerini arıyorlar. Ve tam da koşarak kendilerini kurtarsın diye teslim oldukları politikacılar da tam aslında kırmızı başlıklı kız masalındaki hain kurt tarzı politikacılar. Tam onların aslında çok daha büyük felaketlerini hazırlayacak, dertlerini çok daha derinleştirecek insanlar. Bütün bunları işte tanık olduğumuz bu dönem hakikaten hep onu diyorum yani çok üzgünüm gençler için. Yani keşke bunu bir şekilde yaşatmasaydı gençlere ve çocuklara bu dönemi. Biz bir önceki biraz nesiller olarak başka politikalar yaratarak, başka alternatifler daha yaratarak keşke yaşatmayabilseydik. Ama oluyor maalesef. Yani. Maalesef. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Hemfikirim sizinle efendim. Yani suçluyuz yani. Yani suç herkesin, hepimizin. Gençlerin evet. De aynı şekilde. Çocuklarımda. Suç veya değil aslında işte maalesef dediğim gibi yeni bir düzen kuruluyor olması muhakkak lazım. Ama nasıl? Bu ilk kolu bağlanmışlık hali var dünyada. Tabii demokratik ülkelerde yani bedel ödemenin çok ağır olmadığı ülkelerde bu çok daha hızlı bir şekilde olabiliyor. En azından insanlar ifade özgürlüklerini kullanabiliyorlar. Macaristan'da dahi bugün işte çok demokrasi sorunlu bir ülke olarak adlandırılıyor ama baktığınızda mesela işte şehrin en işlek meydanında bir çadır kurulup da işte demokrasi falan yazıp üstüne o çadırı işte sökmeye kalkan veyahut da işte üstüne polislerin gelmesiydi vesaire gibi bir durum olmuyor. Ama ben bir Türkiye vatandaşı olarak mesela öyle bir çadır gördüğümde aman yarabbim ne olacak şimdi bu üstlerine sağ diye korkuyorum böyle yani o kadar içimize işlemiş ki. Evet. Fakat bir şey de olmuyor yani haftalar geçiyor o çadırı ben geçip o meydanda gene görebiliyorum. Keza işte insanlar gösteri yapıp duruyorlar aylardır. Burada Orta Avrupa Üniversitesi'nin kapatılması dolayısıyla kapatılacak olması dolayısıyla bir şey olmuyor. Yaralanan bir kişi bile yok. Ha değil ölen vesaire gözü çıkan. Kolu kopan ya da bir şekilde şiddete büyük şekilde maruz kalan veya işten atılan diyelim. Bildiğim kadarıyla sadece iki genç kamu görevine bir şey dolayısıyla mahkum edildi. Bir yere zarar verme vesaire falan, kamu malına zarar verme dolayısıyla. Ama o da işte hapis değil vesaire, işte kamu görevi gene. Evet. Hani o da onu da eleştirebilirsiniz. Onu da niye yaptılar veyahut da arkasında bir şey mi var, caydırıcı bir çaba mı bu diye. Ama mümkün olabiliyor işte ve bu bedel ödeme farkı da bence çok çok çok önemli bir şey. Onun için Gezi'nin 4. yılında benim en çok düşündüğüm bunlar. Birçok insan çok ağır bedeller ödedi ve o bedeller arasında işte o zamanlar şiddete çok ağır şekilde maruz kalanların bir kere yaşadıkları var. Ölenler tabii ki, hayatını kaybedenler. Onlar bambaşka bir hikaye. Ama onun ötesinde birçok insan da göç etti o dönemden bu yana. Aslında modern mübadele diye adlandırdığım benim ve özellikle bu 15 Temmuz'a bağladığım göç dalgası, birçok insanın Türkiye'den gitmeyi düşünür hale gelmesinin nedeni aslında ta bu bütün bu durumları Gezi dönemine bağlayabiliriz. O tarihe de geri getirebiliriz. Olabilir. Onun o dönemden sonra işte yaşanan hayal kırıklığı. Keşke herkes çok farklı yaklaşsaydı tabii. Yani orada aslında bu toplumsal çölleşmeye, yani hepimiz kaybediyoruz gidenlerle beraber. Dolayısıyla toplumsal çölleşmeye neden olan o büyük kırılma hiç yaşanmasaydı. Yanlış yorumlandı tabii ki Gezi işte, tamamen. Bugün iktidar sahipleri aslında kendilerinin bence çok naif demeyeceğim, naif hiçbir taraf yok tabii ortada da, kırılgan bir zemin üstünde işte darbelere maruz kalabilen veyahut da sürekli işte gücünü göstererek bir anlamda sürekli ben çok güçlüyüm, bana karşı çıkamazsınız gibi bir psikoloji yaratmak zorunda kalan hallerini o Gezi'nin yanlış yorumlanmasına bir anlamda bütün bu dönemi oraya bağlayabiliriz. Evet, ben de şimdi fikrim bu konuda, yanlış yorumlanmaya devam ediyor hatta. Yani tekrardan gençlik konusuna geri dönecek olursak, Gezi'den sonra ben insanların, gençleri apolitik olarak nitelendirebildikleri bir böyle üstten tepeden bakan bir bakış açısıyla ortalıkta demeçlerini savurduğu bir dönem göremedim. Sürekli herkesin kafasında bir Gezi var. İktidara dahil olmak üzere, sokaktaki insan da dahil olmak üzere, o eyleme katılmış ya da katılmamış olsun, sürekli böyle bir potansiyelin olduğu akıllarında bulunuyor gibi duruyor sanki Türkiye'de yaşayan insanların. Hem de nasıl. Gezi zaten o travma sürekli bir kendi kendine işte bir anlamda iktidarda da tekrar ediyor. İşte Gezi, yeni bir Gezi kalkışması olacak, şu olacak, bu olacak vesaireydi. Bir kere işte Gezi bu şekilde yanlış yorumlanması, zaten darbe girişimine giden süreç de olmazdı. O da yaşanmazdı. Ya bu kadar ağır, ya bu o kadar arada yaşanan şeyler var ki, bütün o patlamalardı, saldırılar vesaire, kaç insan hayatını kaybetti. Bütün bunların yaşanmayacağını düşünmek ve Türkiye'nin şu an bambaşka bir rotada yerde olacağını düşünmek çok ağır bir şey. Ve bugün de hala işte artık Gezi öyle bir kriminalize edilmeye çalışılıyor ve öyle bir sembol hala olarak topluma empoze ediliyor ki. İşte gene işte bu yeni mesela işte anma yürüyüşünde hemen onun işte gene manşetleri çıktı. Medyada böyle negatif biçimde, kalan medyada, yani kalan medyada dediğimiz şey tamamen zaten hükümetin çıkarlarına göre neredeyse çalışanlar var. Bir de başka kimse yok artık zaten. Yani çok bir avuç insan, yaşam mücadelesi veren gazeteci dışında bir şey yok. Kalamadı işte. Ve orada gene yani bir şekilde muhakkak işte bir kulp bulup şey yapılıyor. O kriminalize edilecek illa. Bir suç haline getirilecek orada olmak. Çok acıklı bir şey tabii. Yani insanların artık herhangi bir şekilde protesto edemediği, herhangi bir şekilde işte bir şeyi ifade edemediği, sokağın bu kadar korkulan yer haline geldiği bir ülke, aynı zamanda her şeyini kaybeden de bir ülke anlamına geliyor. İfade etmiyorsanız sadece nefes alıp vererek bir hayat mümkün mü? Bu nereye gider? her bakımda her şeyi geçtim. Bu kadar ekonomi ve para üstüne kurgulu, işte kazanç üstüne, rant üstüne kurgulu bir zihni öyle bir yaklaşımı olan dünya şeyde, ülkede onu bile sürdürmeniz mümkün hale gelmez artık. Her şeyi geçtim. Evet. Dolayısıyla yani o zamanlar yaşananlar, işte ben 1848'e benzetmiştim. 1848'de işte halkların baharatlanan 19. yüzyılın ortasındaki dönem ve işte o dönemdeki gösteriler vesaire. O da aslında izleyen birkaç yılda, daha sonraki yıllarda adeta bir cehenneme dönüşmüştü Avrupa. Ve tamamen bir geri adım. Çok ağır bir muhafazakarlaşma, işte monarşilere karşı da o hareketler. Halklar yönetimlerde daha fazla söz sahibi olmak istiyordu. Kendilerinin temsil edilmesini istiyordu. Tam tersi bir aslında dönem başladı. Bugün dünyada olanın da işte yani gezi zamanı başka bir dolu gösteri vesaire de vardı. Ve özellikle Türkiye özelinde de alırsak tam işte 1848 gibi bir reaksiyonel içe kapanmalı ve monarşilerin ya da işte o tek kişiye bağlı yönetimlerin güçlendiği tersine, halkın taleplerinin, o dönemki taleplerinin tersine güçlendiği bir dönem geliyor. Bu arada Siri de devreye girdi. Hemen bu sefer de bir Siri darbesi yaşıyoruz programda. Neyse, kendisine uzaklaşıyorum. Şimdi böyle bir şey aslında tarihte 4 yıl, 5 yıl bunlar kısa zamanlar. İnsan ömrü için çok uzun ama tarihte bir an gibi bir şey. Ve bundan sonraki dönemlerde de bence işte o dönem insanların kendilerini Türkiye'de ifade etmeye çalışmasının, hem de bunu çok da bütünleşerek, çok da birbirlerine yaklaşarak, birbirlerini anlamaya çalışarak olmasına çaba göstermelerinin ben bir yerlerde iyi bir tohum ektiğini ve bunu muhakkak yeşereceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi insan hayatında işte maalesef o tıpkı 1848'de herhalde gösterileri yapanlar ve sokaklara dökülenler de Avrupa'da herhalde birkaç yıl sonrasında çok öyle mutlu zamanlar geçirmediler. Tam tersi büyük hayal kırıklıklarına uğradılar. Ama ne oldu? Tarihin akışı değişmedi. Hadi bu teselli ise bilmiyorum artık canını. Cesaret kırıcı teselliden daha ziyade. Deme ya. Yani uzun vadede. Uzun vadede her şey çok farklı oluyor ama işte mesele uzun vadeden bahsediyor olmamız. Keşke o uzun vadeyi yaşamak zorunda kalmasaydık. İşler başka diye olabilseydi. Evet. Ama o dönemde bir de yazdığım bir şey, tam 31 Mayıs günü yayınlanan, 30 Mayıs'ta falan yazmışım herhalde. O günlerde yayınlanan 4 yıl önceki bir yazıya bakıyorum. Ben de evet hayırdan bahsetmişim. Ona evet mi diyoruz, hayır mı diyoruz, ayrım bu kadardı vesaire diye. O yazıyı da okuyunca dedim ben bütün bu işleri bırakıp fal bir bürosu açayım kendime. Tamamen kendimi böyle şeylere vereyim ama ilginç bir şekilde evet ve hayır ayrımına bağlamışım ben o dönemde. Ve gelip de dönüp de iş gerçekten bir evet hayır ayrımına girdi. Ve onu da maalesef o sınavda da işte çok ağır bir şekilde gene gezi döneminde aslında ortaya çıkan enerji gene kendini göstermişti. O enerji de işte bir böyle sürekli anti, negatif vesaire değil. Tam tersi öyle gösterilmeye çalışılan şey bambaşka bir şey. Pozitif ve son derece bir arada bir şeyler yapalım. Daha demokratik, daha insan haklarına ve özgürlüklere saygılı ne yapabiliriz? İnsanların yönetimini, halkın yönetimini nasıl güçlendirebiliriz gibi bir ruhtu. Onu da maalesef işte tabii ki ortaya çıkan enerjiyi değerlendirilmesi bilinemedi. Ve çok kısa sürede onun da bence pek müsebbibi iktidar da değil, muhalefetin de bunda çok payı var. Birkaç gün içinde o ruh da öldürülüverdi. Halbuki o korunabilseydi, şimdi her şey 2019'a bağlanıyor ama 2019 maalesef bence hiçbir şekilde bir adayın çıkabileceği bir zamanda değil. Çünkü işte Rusya'da görüyoruz. İnsanlar artık sandığa gitmiyorlar bir kere. bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Ve onun dışında da herhangi bir şekilde bir aday olarak gerçekten çıkabilecek kim varsa ya hapsediliyor ya öldürülüyor. Veyahut da işte bir şekilde itibarsızlaştırılarak kimsenin üstünde bir anlaşamayacağı bir aday haline getiriliyor. Yani sadece o örneği, Rusya örneğine bu açıdan bakmak yeter. 2019 hayal kuran varsa gitsin oraya baksın. Tek bir muhalif milletvekili bile bu son Rusya seçimlerinde meclise giremedi. Buna karşılık her türlü işte tuhaf yasayı yapmaya çalışan ve en ağır baskıcı yasaları kişiler hemen yerlerini buldular. Bunda da tabii Rusya'da işte %57'ye kadar düştü katılım. Evet. Bugün Türkiye'de %85'lerdi ama ben yeni bir seçim olduğunda acaba insanlar ne kadar katılım sandık başına gidecekler, katılım olacak diye düşünüyorum açıkçası. Evet, adaya da bağlı galiba o durum biraz. Efendim? O durum biraz da adaya da bağlı gibi duruyor. Hangi neye aday? Bağlıyor? Aday olacak aday. Olan kişi. Aday işte yani. Aday diye hayal, onu söylemeye çalışıyorum. Yani öyle bir kişiliğin ortaya çıkıyor olması bu politik şartlarda zaten çok zor. Yani zaten insanları bir tek figürde birleştirmek çok zor olduğu gibi. Onun ötesinde de tekrardan o enerjiyi, siyasi enerjiyi yakalamaları ve bunu sandıkta tekrar, yani zaten bir kere oyları çalındığını düşünen ve büyük haksızlığa uğradıklarını düşünen kitlenin tekrar kalkıp da büyük bir enerjiyle kendi adaylarını da, çok sahiplendikleri adaylarını da koruyarak sanda gitmeleri bence büyük bir bu böyle bir şey olacağını düşünmek büyük bir yanılsama. Kaldı ki çağımızda artık ben bu kadar popülizm çalışıyorum. İdeal lider adayı ne derseniz aslında politikacılar bana gelsin. Çünkü hakikaten de ideal aday tam bir popülist aday. Popülizmin maalesef devası günümüzde gene daha fazla popülizm. Onu ancak öyle bir şekilde yenebiliyorsunuz. Macron'un da mesela Fransa'da zaferi aslında tam bir popülizme karşı popülizmin zaferi gibi bir şey oldu. Bu konuyu daha önceki haftalarda çok fazla konuşamadık. Ama Marine Le Pen'e karşı Macron da, Emmanuel Macron da genç, dinamik ve ezber bozan çok tavırlarla ortaya çıkan ve kitleleri coşturan, ki Fransa'da bu anlamda popülist bir figür olmak da zor bir şey. Yani Marine Le Pen'in kitlesi dışındaki diğer kitleye karşı zor beğenen bir seçmen kitlesi var Fransa'da ve bir adayda birleşmesi de zor olan. Ama Macron bir şekilde bir büyü yaratmışa benziyor. Mesela aynı tarz bir büyüyü Martin Schulz Almanya'da yaratamadı. İlk etapta yaratır gibi gözüktü ama işte ideal aday 40'larında erkek. Maalesef de böyle bir şey var. Ve aynı zamanda çok ağza laf yapan, kitleleri işte konuşmasıyla bir anlamda büyüleyen ve bir enerji, bir imge yaratan kişilik. Dolayısıyla bu tarife uyan adaylar bilmiyorum. Yani çıkabilirse. Yani göreceğiz muhtemelen. Çıkacak mı çıkmayacak mı tam olarak belli değil şu anda. Kılıçdaroğlu'nun... Tabii her şey olabilir. ...şeyi devam ediyor. Tabii yani şimdi Sovyetlerin yıkılış dönemine benzetiyorum birazcık da aslında bizim şu anki halimizi. Sovyetlerde de ne zaman yıkılacak, ne olacak? Yani söylendiğinde herkes dalga geçiyordu. Yok mümkün değil falan gibi. Ama işte çok monolitik, çok böyle güçlü gözüken, yekpare gözüken yapılarda birdenbire küt diye... beklenmedik bir şekilde de çökebilirler. Ondan sonra da herkes yorum yapar. Ben görmüştüm, ben biliyordum. İşte zaten belliydi falan diye ama aslında hiçbirini görmemişizdir. O yüzden o son dönemi bence Politbüro'nun son dönemine benziyor. Ama dediğim gibi yani insan hayatında işte bunlar uzun zamanlar, ne kadar sürer, ne olur vesaire bilemiyoruz. Önemli olan gene de işte o enerjiyi koruyabilmek her şeye karşın. Evet. Türkiye'de işte mesela zeytinlikler üzerine bence şu an mücadele ve işte meralar, kıyılar ne varsa artık yani yeşil kalabilen bir iki küçük parça yerde. Çünkü bu çölleşmiş ülke işte bütün bu Paris Anlaşması'yla konuşmaya başladık. Paris Anlaşması vesaire işte bütün bu Trump'ın negatif etkisi dolayısıyla küresel iklim değişikliğinde yaşananlar giderek ağırlaşmaya başlayınca bu adamın yani hakikaten Amerikan başkanı seçilmesi Amerikalılardan hesabını gerçekten sorulması gereken bir şey seçmenlerinden. Öyle büyük felaketlere yol açıyor ki o kadar kısa zamanda. Tabii kendi ülkesinde yaptığı işte yasalar aslında kadınlarla ilgili vesaire neler neler var. Evet. Fakat hani bizi topluca ilgilendiren bu Paris Anlaşması'ndan çekilme hikayesi bütün dünyayı yani. Vallahi yani Trump sonunda dönemini tamamlayabilecek mi azledilmeden? Azledilmek değil artık hapse gidecek, insanlığa karşı suç kapsamına girecek şeyler bence yapmaya başlayacak. Umarım o noktaya daha da fazla gelmeden gider Trump tavrında oturuyor olur. Ama yani Türkiye'de de işte neyse bu vakalar çevreyle ilgili vesaire ağırlaşacağı için bir kere her konuyu tamam her konuda mücadele önemli ama bu konuları hiç ihmal etmeden üstüne düşerek çabasını göstermek lazım. Çünkü dediğim gibi her şey düzelir ama iklim konularında geriye dönüş mümkün değil. Değil bir kere evet. O felaketler yaşanmaya başlayınca ki yaşanıyordu aslında. Belki topluca hissetmediği için insanlar bunun farkında değiller ama herkesi bir şekilde vuracak bir dönem geliyor. O felaketleri önlemek için en azından çünkü onların dediğim gibi hiçbir şekilde çaresi yok. Mücadele etmek, çaba göstermekten de vazgeçmemek lazım. İşte o gezi ruhu dediğimiz şey de aslında bu yani başka bir şey değil. Daha iyi bir yaşam için mücadele etmek. Katılıyorum. Devam edecek gibi de duruyordur umarım. Bilmiyorum Can, hepinize bağlı biraz. Biraz içinizdeki o heyecanın sürüyor olmasına bağlı herhalde. İşte, ya gerçekten o modern mübadele yazısını yazdıktan sonra bana gelen tepkilerden ben şaşırdım. Hiçbir yazıma bu kadar çok ilgi gösterilmemişti. O kadar çok insandan yorum geldi ki ve ilginç şekilde işte Anadolu'dan insanlar da mesela işte orta çaplı işletmelerden vesaire insanlar planlar yapıyorlar işte. İşte herkesin bir şeyi var. Romanya var, Bulgaristan var vesaire falan filan ama Anadolu halkımız da öyle hiç yani ben beyaz Türkler falan gibi adlandırmıştım yazıda veya daha akademisyenlerle ilgili bir göç dalgası veya işte kalifiye elemanlar nedir zaten bilgisayar mühendisleri doktorlardı vesaire gibi ama zaten o vardı yani o zaten olan bir şeyi ben işte, meğersem yazmışım bir de onun üstüne üstlük işte dediğim gibi Anadolu'dan da böyle bir dalga var yani. Evet, şeyin raporu açıklandı. Çatışmasızlık bulmaya çalışıyorum şimdi haberi de. Barış Endeksi açıklandı. Küresel Barış Endeksi rapora göre dünya ekonomisi şiddet nedeniyle 2016 yılında 14.3 trilyon dolar kaybetmiş. Bunun da 5.6 trilyon doları askeri harcamalara gitmiş. Sıralamayı toplumsal güvenlik, ülke içi ve uluslararası çatışmaların boyutu ve askerileşme olarak 3 ana başlıkta değerlendirmişler. Türkiye bir sıra düşmüş ama en barışçıl ülke olarak İzlanda lanse edilmiş. Selahattin'le konuştuk. Selahattin İzlanda'yı biraz soğuk buldu ama küresel iklim değişikliği bu şekliyle devam ettiği müddetçe de İzlanda'da sıcak bir yer haline gelecektir diye düşünüyorum ben. O da fena fikir değil. Sanki. Ya sıcak bir yer değil. Onu geçtim şimdi. İzlanda deyince sen şu aklıma geldi. Mesela işte şeyden bahsediliyordu. Londra'da işte Brexit'ten sonra aslında işte, hiç beklenmeyecek bir şekilde Paris teknoloji merkezi haline geliyor diye. Hı hı. Şimdi Paris'in teknoloji merkezi haline gelmesi işte Fransızları bilenler için nasıl şaşırtıcı bir tabii durum. Ama aynı şekilde Estonya Avrupa'da yükselen bir yıldız. Bu IT konularında işte vesaire yatırım mekanı olarak ve işte yatırımcıları çekmek için de çok da çaba gösteriyorlar. Yatırımcıdan çok aslında bu konunun işte zeki insanlarını çekmek için çaba gösteriyorlar. Böyle değişik merkezler, hiç beklenmedik yeni yükselen yıldızlar da ortaya çıkabilir. Estonya'nın mesela eğitim sistemi de daha önce de bunun üstüne yazmıştım. PISA işte bu şeylerde sıralamasında çok yükseklerde yer alan bir ülke. Onlar da eğitim açısından aslında Finlandiya ile vesaire yarışıyorlar. Dolayısıyla bugün kartlarını iyi oynayan bu değişim döneminde, işte dedim yani 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı gibi bir dönemde yaşıyoruz. Evet. Değişimin çok hızlı olduğu bir dönem işte teknoloji vesaire bakımından. O yüzden hiç beklemediğimiz bir 10 yılda yerler yükseliyor olabilir. Evet, ama şöyle de mesela yeni İskandinavya bir anlamda Baltıklar olabilir. Şunu da söyleyeyim, yani Estonya diyorsunuz ama geçen hafta Estonya Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından Estonya'nın da St. Petersburg'daki başkonsolosu ve başkonsolosu Piskov Kançılaryası yetkilisi istenmeyen kişi ilan edildi geçtiğimiz gün itibariyle, 31 Mayıs itibariyle Rusya'da. Yani Ukrayna'dan öteye geçmeye çalıştığı zaman galiba Rusya'da ilk gireceği yerlerden bir tanesi Estonya gibi duruyor. Yine harita üzerinden bakarak konuşmaya başladım. Evet. Tankları yürütüyorum ama yani kaçabilecek kadar şeyinizi de bulamayabilirsiniz. Estonya ile de alakalı olarak çok savaş vesaire gibi durumların tartışıldığı bir ülke olarak bulabilirsiniz bir anda kendinizi. Türkiye'den kaçıp Estonya'ya gittiğinizde bu sefer de farklı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Yok, ben gitmiyorum. Merak etme. Yok, genel olarak söyledim. Yani yok, gençler yok, için. Evet. Yağmurdan gitmeyin diyorsun. Evet. Yağmurdan kaçan doluya tutulur. Siz yerinizde oturun. Yok değil tabii ki. Yani göçle ilgili işte hep biraz pozitif bir mesaj vermeye çalışıyorum. Bu aynı zamanda bir toplumsal psikoloji haline de dönüşen bir şey. Demek gitmeliyim. Herkes gidiyor. Gidiyor. Gidiyorsa ben de gitmeliyim gibi. Yok böyle bir şey. Yani muhakkak ki çok hızlı her şeyin değiştiği dönemlerde kendi bir yerde görmek de zor. Göç edip de işte 5 yıl sonra ben burada olacağım, 10 yıl sonra burada olacağım demek de zor. Senin tam dediğin gibi işte şey hali var. Estonya'nın da üstünden bütün bu IT devrimi veyahut da heyecanının da üstünden tanklar yürüyor olabilir. Bilmiyoruz yani, öngöremediğimiz bir dönem geldiği için birçok şeyin değiştiği. Gene de işte kartlarını iyi oynayanlar, işte bunlar da çok klasik aslında 19. yüzyıldan beri fazla da değişen şeyler değil. Eğitime önem vermek, işte bir takım şeylerde teknolojiye dayalı kartlarını iyi oynamak, o konularda gelişim gösteriyor olmak vesaire. Savaşlardan mümkünse uzak duruyor olabilmek, çatışmalardan ve özellikle bu işte o zaman işte milliyetçilik psikozuydu, bugün işte popülizm psikozu, onlardan uzak duruyor olmak, hak ve özgürlüklere değer veren ülkeler haline dönüşmek, bunun için çaba göstermek ve tek adam işte ya da monarşi veyahut da işte bu tarz mutlakiyetçi yönetimlerden uzak duruyor olmak. Yani hiç aslında tarif mükemmel yer tarifi değişmemiş. Umarım da bundan sonra hiç olmazsa buna daha çok uyan ülkeler ortaya çıkıyor olabilir. Ne diyeyim yani? Evet. Kartlarını işte iyi oynayan ülkeler ortaya çıkıyor olabilir. Kartsız oynayamaz mıyız peki? Kartsız bir şekilde yapabilmemiz mümkün olmaz mı? Ben kart oynamayı bilmem yani. O yüzden yani kart oynamaktan bahsediyorum ama belki içinde kalmış böyle bir heyecan var. Ondan ötürüdür. Çılgın peki. Bir kumarbaz olacaktım, olamadım belki, bilmiyorum yani. Daha papaz kaçtı bile bilmiyorum. Zor, şey geç değil ya, o yapılabilir. Çok zor bir şey değil. Geç değil, sağ ol, teşekkür ederim. İyi bari. Teyze demedim bugün, iyi. Yok estağfurullah. Sarkı efendim. Oldu. Görüşmek üzere. Kendinize görüşmek iyi bakın. Üzere o zaman. Bye bye. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Evet, kısa bir parça arası vereceğiz. Ardından da Selahattin Çolak'la beraber spor haberlerine bakmaya çalışacağız. İkimiz Açık Gazete'nin acur muhabirleri olarak. Lenny Kravitz'ten American Woman adlı parçayı çalıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ni anımsatan, anlatan parçalarla devam ediyoruz. American woman, stay away from me. American woman, mama let me be. your shadow no more. Good night's getting hypnotized. Spark on someone else's eyes. Now woman, get away. American woman, listen what I Açık Gazete. Açık Gazete Spor. Açık Gazete ekibi. Açık Gazete Spor ekibinin hazırladığı Açık Gazete Spor bölümü başladı. İlk haberimiz galiba Beşiktaş'la alakalı. Beşiktaş deplasmanda Gaziantepspor'u 4 golle geçerek üst üste 2. toplamda 15. şampiyonluğunu kazandı geçtiğimiz hafta. Beşiktaş maçın özetini geçelim, maçın özetinden bahsetmeyelim. Üst üste ikinci şampiyonluğu kazanırken toplamda 15 şampiyonluğa ulaşmış, tekrardan belirtmek gerekirse. Tekrardan kelimesini 3. kere kullandım bu vesileyle. Beşiktaş son üst üste şampiyonluğunu 89, 90, 90, 91, 91, 92 sezonlarında serisiyle elde etmiş. O zamanlar Gordon Milne var. Gordon Milne, doğru telaffuz ediyorum değil mi Selahattin? Evet, Gordon Milne yönetiminde. Bir de unutulmaz Metin Ali Feyyaz üçlüsünün öncülüğünde üst üste 3 şampiyonluk kazanmıştı Beşiktaş. Evet, bu senede üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmış Beşiktaş. Biraz önceki Station ID'den, bizim Station ID ismini verdiğimiz o ses kolajından da parçasından da anlayacağınız üzere Selahattin de bir Beşiktaş taraftarı. Kendisinden bu sezonun ufak bir değerlendirmesini istesek acaba nasıl olur diye düşünüyorum şu anda. Evet, sen ne düşünüyorsun Selahattin? Nasıl yani, açıkçası bu sene ligi pek izleyemedim. bu sene malum ben evleniyorum, düğünüm var. Ama Avrupa maçlarını takip ettim Beşiktaş'ın hepsinin. Açıkçası UEFA kupasını bekliyordum. Hani lig beni biraz teselli etmedi. Yine de iyi. Yine de iyi. Evet. Evet, UEFA'yı da, UEFA şampiyonasının erken vedasını da bu şekilde anmış olduk. Çeşitli şeyler var, açıklamalar var bu konuyla alakalı olarak yapılmış. Erdoğan'ın da kutladığından bahsetmek mümkün. Kavgalar da var. Hiç girmeyelim bu konulara şimdi. Statlara, evet evet, en önemli konulardan bir tanesi buydu. Sporla çok alakalı olmayan birisi olarak takip edebilme fırsatı buldum. CHP gördü ve arttırdı. Statlara Atatürk ve İnönü isimleri iade edilmeli. Geçtiğimiz hafta Parti Cumhurbaşkanı Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla statlardaki arena isminin kaldırılması gibi bir konu söz konusuydu. Eski isimlerinin verilmesini önermiş CHP. Statlara Atatürk isimlerinin ve İnönü isimlerinin iade edilmesini istemiş. Onlar Türkçe olsa gerek, belki de kabul görülebilir. Bir başka örneği ise galiba Çeynik'teymiş. Çeynik'tey de ne demek diye soracak olursak, Türkçesiymiş Çeynik'teyin. Stadyumun Latince olduğunu. Deprem uzmanı olarak bilinen jeofizik yüksek mühendisi Profesör Doktor Ahmet Ercan önerisi, Türkçe köken araştırmacısıymış aynı zamanda. Kendisi jeofiziğin yanında bunu da yapıyormuş. Arena'nın İspanyolca, stadyumun Latince olduğunu söylemiş. Bu konuya uygun Türkçe isim ise Çeynik'teymiş efendim. Çeynik'te demiş ki, İngilizce, Latince, Yunanca adlandırmalar 3 seçkin spor takımımız tarafından Türkçenin hallaç pumuğu gibi atılmasıyla sürdürüldü. Vodafone Arena'nın ilk adı Mithat Paşa'ydı. O ki bu topraklarda demokrasiyi ilk getiren, ilk anayasa yazan kişidir. Onun adı kaldırıldı, İnönü Stadyumu dendi. O ki Kurtuluş Savaşı Baturu, köy enstitüleri kurucusu, toprak reformunu başlatan kişidir. O da kaldırıldı. Yabancı bir iletişim kuruluşu olan Vodafone Arena dendi. Nerede kaldı Atatürkçülük, nerede kaldı Cumhuriyetçilik demiş ve Çeynik'te olmasını istemiş. Stadyumun Türkçesi Çeynik'teydir. İspanyolcası olan Arena'yı, Latincesi olan stadyumu yargılamıyoruz da Türkçe olan Çeynik'teyi neden yargılıyoruz? Yadırgıyoruz, özür dilerim. Yargılamak değil, yadırgamaktı bu şey. Yüklem. Atatürk'ün dediği gibi Türkçe konuşmayana Türk denmez. Umarım bu güzel atılım diğer alanlarda, dükkan, iş yeri, konut, gökdelenler, toplu konutlarda da yaygınlaşır demiş. Doğan Haber Ajansı'nın haberiydi bu. Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesindeki stat isimlerine değişiklik gidilmesi de dikkat çekmiş. Vodafone Stadyumu deniliyor. Vodafone Arena denmiyor. Son maç galiba Osmanlı Spor'la Beşiktaş arasında değil mi Selahattin? 4 Haziran'da oynanacak olan maç. Hatta bunda TFF değişiklik de yaptı. Vodafone Stadyumu diye yazdı. Yayınladı daha doğrusu, sitesinde vurguladı. Daha sonra Fikret Orman'da Arena yerine Vodafone Park adını düşünüyoruz dedi. Güzel. Talimat verdim, statlardan Arena ismini kaldırıyoruz diyen Cumhurbaşkanı'nın sözleri üzerine de Fikret Orman'da, uluslararası bir isim bulmak istiyoruz. Yurt dışında örnekler olduğu gibi Vodafone Park olabilir. Park kelimesini görüşüyoruz. Vodafone ile de konuşuyoruz. Beşiktaş için en güzelini yapacağız demiş. Güzel. Evet. Bir başka haberse Modern Pentatlon Federasyonu'na kayyım atanmasıydı. Modern Pentatlon Federasyonu'nun eski başkanı Hasan Hüseyin Öner'in Cumhurbaşkanı'na hakaretten aldığı cezanın kesinleşmesiyle federasyona kayyum atanmış efendim. Seçim tarihi olarak belirlenen 3 ile 4 Temmuz 2017 tarihlerinde ise olağanüstü genel kurul yapılacakmış. Ardından bu durum açıklığa kavuşacakmış cezayla alakalı. Buradan dünyadaki olaylara geçelim. Tiger Woods'un gözaltına alınması haberi var. Alkol ya da uyuşturucu tesiri altında araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Amerikalı golfçü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış. Woods hangi maddeyi kullandığına dair bir açıklama yapmamış. Dünyaca ünlü 41 yaşındaki sporcu bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyormuş. Dünyanın en zengin sporcularından biri olarak anılıyor galiba Selahattin. Doğru mu? Evet. Dünyanın en zengin sporcuların, en fazla para kazanan sporcularından biri. Ayrıca kariyerinde de 14 önemli turnuvada şampiyonluğu bulunan bir sporcu. Ve sırtından 2014-2015 Eylül aylarında ameliyat geçirdi. Ve kronik ağrılarından dolayı zirveden düştü. Ve ilk 500'ün altlarında galiba şu anda. Türkiye'ye de gelmişti galiba. Evet evet geldi. 7-10 Kasım 2013 tarihinde yapılan Antalya'daki golf turnuvası. Tarihi vuruş. Evet evet. İki kıtayı birleştiren köprü üzerinden yani Asya'dan Avrupa'ya bir vuruş gerçekleştirmişti. Daha doğrusu 10 vuruş gerçekleştirmişti. Bu vuruşun ücretinden bir haber var mı? Yani ne kadar bir şeyler var? Söyleniyordu tam olarak hatırlayamam ama iyi bir para kazanmıştı oradan da. Hatta bir saat Asya ile Avrupa'ya geçişler yasaklanmıştı. Bu vuruş yüzünden. Evet evet. Evet oradan hatırlıyoruz Tiger Woods Türkiye üzerinden baktığımızda. Bir başka haberde LeBron James'ten ırkçı saldırıya cevap vermiş kendisi. Irkçı saldırıya maruz kalmış Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James. Umarım doğru telaffuz etmişimdir takımın ismini. Bu olayın Amerika Birleşik Devletleri'nde siyah Afro-Amerikalılara karşı ırkçılığın sürdüğünü gösterdiğini söylemiş. Siyahiler diye verilmiş Eurosport'un haberinde bu arada. Nasıl bir saldırı olduğunu soracak olursanız evine saldırmışlar efendim. Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alan habere göre James'in Los Angeles'taki evinin ön kapısına Amerika Birleşik Devletleri'nin genelinde ki bu CIA diye veriliyor Afro-Amerikalı diyelim biz. Afro-Amerikalı insanlara karşı ırkçı hareket olarak kabul edilen bir kelimeyi spreyle boyayla yazmışlar. Belki CIA yazmışlardır. Zenci de yazmış olabilirler. İyi, ama Eurosport zenci yazmamış. Los Angeles Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada NBA oyuncusu LeBron James'in konutunun kapısının önüne sprey boyayla yazılan ırkçı hareketle ilgili vandalizm soruşturması yapıldığı söylenmiş. Ve başka bir açıklama yapılmamış. James önderliğinde tarihinin ilk şampiyonluğunu geçen yıl kazanan Cavaliers bu sene 71. NBA finalinde Golden State Warriors takımıyla karşılaşacakmış. 2 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle saat 4'te oynayacakmış. Bu NBA finali varmış. Bugün değil mi NBA finali? Öyle 2 mi? Haziran Cuma evet. Bugün Türkiye saatiyle 4'te. Yok oynandı o zaman. Yani evet oynandı. Kim kazandı? Bilmiyorum. Bakalım. Kaçırdık. 40 yılda bir final yakalayalım dedik. Onu da kaçırdık. Bir diğer haberse kadın muhabiri canlı yayında taciz eden Maxim Hamou Roland Garros'tan men edilmiş. Fransa Tenis Federasyonu sezonunun ikinci Grand Slam turnuvasında Fransa Açık'ta Roland Garros'ta yani mücadele eden Maxim Hamou'nun canlı yayında bir kadın muhabiri taciz ettiği için organizasyondan men edildiğinden bahseden bir haber mevcut. Bu var. Çeşitli ırkçılıkla ve cinsel şiddetle alakalı haberler var. Ve bir ilk de var. Fransa ile devam edelim. Aynı zamanda Türkiye bağlantısı da var. Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen 2017 Dünya Sörf Oyunları'nda mücadele eden Aleyna Hadımoğlu Türkiye sörfünde bir ilke imza atmış. Dünya Sörf Oyunları'nda 5 Türk sporcu dalgalarla dans etmiş Eurosport'un haberine göre. Şampiyona tarihinde ilk Türk kadın sporcu olarak da ismini geçirmiş Aleyna Hadımoğlu. Bu seviyede yarışan ilk Türk kadın sporcu olarak önemli bir başarı elde ettiğinden bahsediliyor. Ayrıca 2013, 2014, 2015'te de Türkiye Kadınlar Sörf şampiyonu olmayı başaran bir kişi. Ülkemizi de 32. basamağa kadar yükselten bir sörfçümüz. Evet. Ve Antalya ile devam edelim son haber. Bu son haberi de verelim. Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri Barış'a Ses Ver temasıyla 101 Korkmaz İnsan Barış 101 Korkmaz İnsan Barış ve Dostluk futbol turnuvası düzenliyormuş. Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından düzenlenen bir turnuva bu. 2015 yılında 10 Ekim Ankara katliamında hayatını kaybeden 101 kişiden biri olan Genel Yürütme Komitesi üyesi Korkmaz Tedik anısına düzenlenen turnuvaya bu yıl Muratpaşa Belediyesi destek veriyormuş. Çeşitli sivil toplum örgütleri, sendikalarda, siyasi partilerde katılıyormuş gençlik takımlarıyla beraber bu organizasyona. Turnuvanın 6'sı kadınlardan oluşmak üzere 48 takımı yer alacakmış turnuvada. İlk maç 2 Haziran'da saat 18'de Berna'nın kız kardeşleriyle Direnspor kadın takımları arasında gerçekleşecekmiş. Ve 18 Haziran'da da finali yapılacakmış. Bu oyunu buldum. Sonucu buldum Selahattin. Golden State Warriors'ta Cleveland Cavaliers'ın maçı gerçekleşmiş ve galiba Golden State Warriors 113-90 sayısıyla skoruyla kazanmış. LeBron James'in 28 sayısına Kevin Durant 38 sayıyla cevap vermiş. 2017 NBA finallerinin ilk maçı bu. Kaçıranlar üzülmesin, ikinci maçta var. Golden State Warriors 1-0 öne geçmiş bu sonuçla beraber. İki de rekor kırılmış karşılaşmayı 28 sayıyla tamamlayan LeBron James maçın ilk dakikalarında bulduğu sayılarla playoff tarihinde 6000 sayıya ulaşan ilk oyuncu olmuş. Aynı zamanda bulduğu 2-3'lük isabetiyle NBA playoff tarihinde Reggie Miller geride bırakarak en çok bulunan üçlük isabetleri listesinde ikinci sıraya yerleşmişiz. Belki izleyebilme fırsatı bulabiliriz ikinci maçı. 1-0 öndeymiş bu sonuçla beraber Golden State Warriors. Evet, spor haberleri bu kadardı Selahattin. Senin eklemek istediğin bir haber var mı acaba? Yok gibi duruyor. Tamam, o zaman şimdi spor haberlerini kapatalım, ardından da Açık Gazete'yi kapatalım. Açık Gazete Spor. Açık Gazete ekibi. Evet, bugünkü Açık Gazete'nin de sonuna geldik. Haftanın son Açık Gazetesi'ydi bu. Ömer Madra bu hafta bizim yanımızda yoktu. Önümüzdeki haftanın ilk günü itibariyle Açık Gazete'de yer alacak. Kaçırdı ama haberi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi haberinden bahsediyorum. Günün en önemli haberiydi bu. Girişimizi de bu olaya ithafen çaldığımız Morrissey'den America is not the world, Amerika dünya değil adlı parçayla yapmıştık. Çıkışımızı da yine aynı manidar bir parçayla gerçekleştirmek istiyoruz. Rammstein'dan dinliyoruz Amerika. Hepinize günaydın. Günaydın. Houston, say again, please. Hey, Houston, we've had a problem here. Açık Gazete.